Allah salawatlar diliyen olsun. Allah subhanahu wa ta'ala mahlukatlarını yaratıp onlarda bir kança tayfalar gibi oldu. İnsanlar, cinler ve başka bir mavcudatlar. Sübedişiden siz bilmemiz Allah ta'ala adam balası kılı yarattı. Bunca bitti elhamdülillah deyişimiz gereği olsa adam balası içinden de Müslüman kılı yarattı. Dünyada bir Allah'a yakın deyişimiz gerek. Ve bana şu Müslüman kılı yaratıp durup bana şu Müslüman ümmetler içindeki en azalı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye ümmet kılı yarattı. Allah ta'ala Kur'an'da mahmet kıladı. Ve iste'azzana rabbukum ve in şekertum le azidennekum. Ve le in kefertum inne azabü leşedî. Eğer beni vergen nimetimi şükürle baksaylar, nimetimi ziyade kılı göremem. Eğer naşkürlü kıladıyam olsaylar, beni azabım kattır deydi. Allah ta'ala bana şu iman degen nimetini verip de özgü hamdü sana olsun. Şükürle abaklı yaşadıkanlar bandalardan kısan Allah ta'ala. Ötken sukubatta silah bulan Hud aleyhisselam'ın kıssasını yerleşken bulduk. Ve bu kıssadan avar yokula sallarımız şuradan ibaret dedi ki insanlar her kança dünyada bağlılık ki, her kança küçük kuvvet ki, her kança bir hükümralık ki gibi olmasın bari de onlar bu aciz bandayken de ki biz kula sallarışıyımız gereşin asan. Çünkü ad kamını Allah ta'ala etti elleti lem yuhlak mitluha fil bilad. Yani yeryüzünde kaydı ulardaka haklar, ulardaka ölevler yaratılgeni yok. Ulanın boyları uzun idi, rengleri okudu. Yeryüzüne abak kılıçlığında hiç kim abak kına gelen Avrupa etti. Bazı mübarlıklar bu evlerde boyluğu şu derece yetken idi ki köşelerdeki kışları cikresi kümüşten bittesi altın edildi bir vayet kılınadı. Allah alem. 60 metreli adamlık işine tasarruf kılışımız mümkün. Biz harkan şarket kınaylık, ular yetken insanı yarın gelip etmeyemez. Lakin Allah'ta verirken nimetin şükürde adı hakkına geldiği için Allah'ta olanlarda kandı ve Allah'ta geldiği genel ötken sohbetimizde yuvahı gibi uyan bulduk. Abu Dabba Razıallahu anh Himske ve Alibot giden kaytada kavmini nasihat kıladı. Sizler gene ne oldu ki? Ölüm de ölemesiler. Sizler gene ne oldu ki? Dünyada adı kılanan isiler, maskenlerde kurarsalar, mağlı dünyada toplayısılar. Allah'a kasam sizlerden bugün ötkenler değildi. Sizlerden köprak orada havası kılışken idi. Sizlerden kere küçülü olarak kuruşken idi. Sizlerden kere köprü dünyada can barışken idi. Lekin arzuları gururge eylendi olardı. Maskenleri kuburge eylendi olardı. Ve topagenleri özlerine ziyan eylendi. Ama şu ötken kavimlerde tarihini Allah Teala Kur'an'da bizge kıssa kılarken şu nasabıyla biz onlarda zikir kılı yaptız. Allah esle Kur'an'da artık koyganlık için esle yaptız. Onlardan taşlar kança kavimleri tüketti, onlarda bırakmasına hiç kim zikir kılıyken yok. Allah Allah'ın bilen bizi Muhammed Aleyhisselam gibi makiyenge hangi son Allah olsun. Ve nimetini şükür ve yaşayışlıkça nasip kısın. Bugünün subatımızı inşallah bana şu Hud Aleyhisselam'da kıssasını devam edilse gembel uğradı. Ana şu Hud kavmine davamçıları bugün. Mumunlar korku kavmadan. Onlar da zürriyat hakkı hareket edildi kısa. Bu Samud kavmi hakkı hareket edildi. Hud Aleyhisselam Arap milleti milletliydi. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahmet kıldı, minhumu arda minel arab dedi. Peygamberlerden tuttuysa arab oluyen. Hud, Salih, Şuayb ve Nebiyyüke Ebu Zer dedi. Sizi peygamberiz Ebu Zer dedi. Salih aleyhisselam Samud kavmiye peygamber kılı gibi aradı. Bana alt kavmin Şamal gayrı akılıyken payetler, Hud aleyhisselam on kişi gibi maketirken mumunlar ana şu özlerini kışlağı dedi. Çıkıp geçme gene de. Mumunlar bitti de toplanıp otur gene de Şamal. O uydu, bu uydu atardığılarda hacı alakı, kerramin dedi. Kül kılıp, turpa kılıp çeşip deşerken kayıtta sonra Hud aleyhisselam ve Mumunlar toplandı yaşayıp oturgen üye Şamal teymesidir. Onlar bayram bunu yol bölgenden ki onlar bu kışlığa taşlar çıkıp geçti. Demek o kavmini fakat Mumunlar etriği kaldı. Fakat Mumunlar yaşadı. Ve kılıkçı bilen şeytan ona vasıla sakıldı. İnsaniyetlerini kürge, şirke kayıttı. Bana Nuh Aleyhisselam kıssasına yaklaştığımız eğer yalanlar yoğunluğu bir yüzüde hemen yaşlık kese hana bulabıkken hayal degen sonra kese cevap sana bulabıkken şeytan ya başka tenşin de onu kese uğradı. Ama şu yaşlılar içinden yaman adayını çıkarıp kere uğradı. Yuhrucul hayye minel mayyiti ve yuhrucul mayyite minel hay. Allah tülyden ölüydü çıkarıp yazar, ölüydü tülyden çıkarıp yazar. Yaşlılardan bir Allah'ın yaman adayını çıkarıp uğradı. Çünkü şeytanda Allah'ın ölmesindeki kıyamet geçe muhlep degen. İnsanı beni küfürge kaydı. Allah Ta'ala bu sefer bana Salih Aleyhisselam'ı peygamber kılığı vardı. Salih Aleyhisselam. Solih ibn Ubayd, ibn İsa, ibn Maşir, ibn Ubayd, ibn Habir, ibn Samud, ibn Ar, ibn İram, ibn Sam, ibn Nuh aleyhisselam. Solih aleyhisselam'da bana şecerası Nuh aleyhisselam'da var takaladı, Hud aleyhisselam'da ve doğumçularda. Samud kavmi bana ettik, o kavmi Yaman'dı, Yaman ağırlık, Yaman'da yaşayacaktı belki yani götürün subatımızda. Ondan sonra Yaman'da arasındaki bugün Kudut'ta. Ular ana şu Allah'ta babası sordur bugünden ki Yaman'ı kaç kılıçtı ve Şimol Cazirani, Arap Cazirasını Şimol Cimol'a köşe vurttular. Hicir de genç öyle yaşayan. Kur'an-ı Kerim'de bana Hicir, Hud, Ahkab degen bir sureler var. Bana şu kavmlarda kıssalar hakkında söz yürütüldü. Estağfirullah. Ve lahab kadda ve ashabul hicril mursalin. Yani şu hicir egeleri mursalin ilçilerde yoğun kıldı deydi. Yani hicirde bitti peygamber yuvarlıktakiler. Bu kim hakem? Salih aleyhisselam. Lekin ne demek ki Kur'an'da Allah'a Allah peygamberler bir yoğun çıkıldı deydi. Profesh ki la tufariku beyni ahadim bir rusulü deyimizdi. Şimdi dedim peygamberlerden bir ortasını acilatmıyız ortasını. Demek bir de peygamberin ki okuyan kişi hemen peygamberin ki okuyanla bağlı var buladı. Ulamalar da bırakırdı. Eğer Musa'da iman getirgenler, Musa'da etmişkenler, Musa'da peygamberde tanıganlar cennet çekilse deydi. Biz elbette Müslümanlar cennet çekilmiş. Çünkü biz Musa Aleyhisselam'a peygamberimizle padlığı yalnız. Eğer cennette fakat İsa Aleyhisselam'da iman getirgen şangarlar çekilse biz elbette cennet çekilmiş Müslümanlar. Çünkü biz İsa Aleyhisselam'a peygamberde padlığımız. Yani fakat Muhammed Aleyhisselam gelmişkenler cennet çekerdiyse fakat biz kiramız. Yani biz peygamberlerden bırakırsanız ikincisinden acilatmıyız. La nufariku beyne ahadin min rusuli. Peygamberlerden bırakırsanız acilatmıyız. Çünkü Allah olarak yaptı, Hicr ögeleri peygamberlerden yalan çıkıldı dedi. Bir de peygamber yalan çıkılışı, bütün peygamberlerin tepkisiyle bağlar bunlar. Demek ashabul Hicr bu Samud kavmi, Salih Aleyhisselam yaşayan kavm. Samud kavmi yaşayan cahil, Habib kumda mevcut. Hani nagarab ayetini şey yapıyorsan hadir ayetip oraya. Habib mevcut bu Samud kavmi yaşayan. Allah kavmi barası yokkan, ana şu kavmlarda yaşayan cahil mevcut. Medine'nin şimali garbada 380 kilometre uzaklıydı. Ana şu mekan cahilaşken bar hazır. Peki, ne kadar ki biz hacı babanlarımız şu tezrar ünlüğe kayıtlar edilen gam olduğum için ona kadar cahilatı ibret alıştık ki şaşırmıyoruz. Tezrar ünlüğe barbara edilen aslında o kadar ama bu tüküzü boyandan ki. Samud kavmi bana ettik, o kavminin zürriyatlarından dedi ettik. O kavmini bu hünarı boğardı. Ne miydi o? Tağlarda oyun yüz alışarıdı. Bana şu hünarı bunlardan egelleşti, ürgen genişlemedi. Ve femudel lezine cehu sahra bilvabi de Allah dağla. Samud tağda oyup, tağda oyup durup yüzeyen kavm deydi. Yani ortalar ama şu o kavmadan ürgen gen hünarı ular özlerinde buna saklar kalışıyor. Ve adem ve temudu ve kattaba genelakum min mesakinihim. Ve Samud, onlarda mekanları sizlerge körünüp durup durdu ya Allah Teala. Allah Teala onlarda tağlarda sizlerge yüz alışlarını kan diye bir acayip kudret egesi iken ilerini Kur'an'da bayan kıladı. Ve zikuru izi cealakum hulefa'a min ba'di adin ve davva'akum fil ardi hettakhidune min suhuliha kusura ve tenhitune min el-cibali buyuta. Kadkuru ala Allahi ve la ta'fav fil ardi mufsidin. Salih Aleyhisselam gözünü kavmaya etedi ki, ey kavm, o kavmadan keyin sizlerin yeryüzüge hükümran kıyan Allah'ta eslenmişsiler mi? Sahillerde, üylerde, tağlarda, kasırlarda kurasılar, üylerde kurasılar, Allah'ta orada nimetlerini esleyeler, yeryüzüge fasat takatı şu bulmayla. Yani Salih Aleyhisselam'ın tılba Allah'ta orada yaptı ki, o kavmaya Allah'ta orada kanaka nimetli vergen olsa, hamasını Samud kavmaya vergen edi. O kavmada bugün hamması, Samud'da bu. Lekin aynı ana şu ol kavmada bulgen küfür kan, Samud kavmada bir mata takırlandı. اَتُطْرَقُونَ ف۪ي مَا خَاهُنَا آمِنِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعْيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا حَظ۪ينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَا الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِه۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيَعُونَ Huddu ağrınızı, sahada yüler, sahada hasırlar, bağlar, nimetler, bulalar. Samud kavmada, ol kavmada ne olursa şu bağlı yapıyoruz. Yani Samud kavmada, o kavmada buna yine bir tanesi var adı. Ne neydi o? Bu o kavmın hakkındaki ibret kulası var adı. Xuddi shu ne'mat Samudga takrorlandi va Samudga Allohdan bitta narsani berdi. Sizlardan bo'lgan bo'lgan orqami shu ne'matlarga, sizlarda bo'lgan ne'matlarga shukr qilmoqda, biz ularni halol qildik degan xulosasi bor edi. Siz bilan bizda nima bor? Siz bilan bizda ana shu o'tgan ummatlarda hammasini xolidan ibrat bor bizda. Biz ibrat olishimiz kerak. Agar kim dunyoga qo'yayotgan bo'lsa, orqamini ko'rsin. Ko'chalarning g'ishlari tillardan, kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi oxiri? Agar biz amalda qo'yayotgan bo'lsak, Fir'avnni ko'raylik. Nima bo'ldi? Agar hukmron bo'lib ketgan bo'lsak, Namrud qo'raylik. Bitta cho'loq pasha bo'yniga kirib o'ldirib qo'ydi. Insonni qadr qiymati qo'lidagi dunyo ishlari bilan bo'lgan hozirgi zamonda. Kiygan kiyimi, mingan mashinasi bilan bo'lgan. Ularki insonni qadrini Alloh taolo bu narsalar bilan o'lchamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib turadi. Agar bu dunyo dedi, dunyodagi jamiki boyliklar bilan Allohning huzurida chivinni qora tishani qadri bo'lganida chivinni o'zi qancha vazni bor? Endi qora til qancha vazni bo'ladi? Ana shu chivinni qora tishani qadri Alloh uchun bu dunyodagi boylik deydi. Agar shunaqa qadrli narsa bo'lganida dunyo matosi, kofir bu dunyoda bir tomchi suv ichmagan bo'lardi. Lekin nima qilaylikki, biz o'lchovlarimiz, qalbimizdagi o'lchovlarimiz buzilganligidan insonni qadrini dunyo matosi bilan o'lchaydigan bo'lib qolganmiz. Lekin bu o'lchovlar insonlar o'zlari uchun qo'ygan yerda betidagi o'lchov. Ertaga yer tagiga 2 metr pastga ko'milgan paytimizda bu o'lchovlar yer betida qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inson o'lganda qabristonga 4 ta'sir ishi bor orqasidan. Boyligi, obro'si, amali va bola chaqasi. Uchtasi qaytib keladi shundan deydi. Faqat amali qoladi deydi. Mo'min odamning qadri taqvosi bilan bo'ladi. Inna taqvakum indalloohi yattaqakum. Alloh huzurida sizlarni eng hurmatli bo'ladiganlar taqvodorlar deyapti. Samud qavmi dunyodagi hamma ne'matga erishgan. Dunyoda hech nima bo'lmagan ular. Ularda hamma narsa bo'lgan. Ya'ni biz siz bilan intilayotgan jannatga narsa bo'lgan, lekin iymon bo'lmagan ularda. Shuncha ne'matga qaramasdan qavm barcha kofirlikcha qolaverdi. Alloh ulug'ligidan o'zlarini birodar bo'lgan Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yuboradi. Solih kim edi? Solih alayhissalom payg'ambar bo'lmasdan turib, o'zini qavmidagi hakim solih kishilardan edi. Qavm o'rtasida bo'lib qolgan kelishmovchilik qolgan masalalarini, ba'zi ishlarni maslahatini hal qilgan muammolarni Solih alayhissalom oldiga kelishardi. Ya'ni hurmati joyida avtoritet odam bo'lgan. Qachonki la ilaha illallohga chaqirganda inkor qilishdi. Shunday bo'lar ekan o'zi. Xaloq qaramasa kelganda ikkita birodar kelishmay qolar ekan. Biri xaloq buni qilamiz desa, biri xaloq buni qilmaymiz desa, shu yerda ekan bo'lib ketaverar ekan. Nuh alayhissalom, qarabiyora o'g'li cho'kib ketgandan keyin, oilani saqlab beraman deding, sen va'dang haq edi. O'g'li mana oilamdan uzoq bo'lmoqchi edi. Inna qolaysa min ahli, u seni bo'lmas edi, seni oilangdan emas edi. E'tiqod masalasi kelganda, kufr bilan iymon kelganda, u qarindosh urushi aloqasi uziladi deb Alloh taolo. Nuqtaga Alloh taolo, seni o'g'ling emas u. Demak, aqida masalasi musulmonni birlashtiradi bir-biriga. Aqida masalasi la ilaha illalloh ikkita. Umuman, xilma-xil millatdan, xilma-xil yerdan bo'lgan odamlarni ota-bolalar yaqin qiladi. Endi ota-bola bo'lsa-chi, biri musulmon, biri kofir bo'lsa, o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda zikr qilyapti. أستعذ بالله قال يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب يعني صالح عليه السلام ده özünü kavmada hürmeti baratlığını Allah Samud'da kılığına bayatırdı bizge. O açıdı ki ey Salih bana şu kelimeyi açtığından bulun içimizde hürmetli yaşa olamadın mı? Ota babalarımız sıkılıp geken butlagi ibadat kılışından kaytarırsan mı? Seni çakırırken asada biz şubhamız var. Seni işlemliyiz peygamberliğin. Yani özleri yıldırak koyarttı. Sen yakşı adamı duyuyoruz içimizde. Lakin la ilahe illallah'a çakırırken mi peygamber? Yaman bu koyarttı. Estağfirullah. Kala ya kavmi abudullaha ma lakum min ilakin gayru. Huwa anşakum minal ardi ve astağmarakum fiha. Fastağfiru thumma tuubu ilayhi inna rabbi qaribun mucib. Ey kavm. Sizlarga Allohdan boshqa iloh yo'q, faqat unga ibodat qilinglar. Sizlar yer yuziga hukmron qildi, unga istig'for qilinglar. So'ngra tavba qilinglar, Alloh qoribi mujib bo'lgan zot. Xud alayhissalom o'zini qavmi otni qanday ogohlantirgan bo'lsa, Samud qavmini payg'ambari Solih alayhissalom xud shunday sani takrorladi. Aqiya zikru alayhi min baynina bal huwa kazzabun ashir. Alloh taolada Qur'onda qavmi nima dedi? Kelib-kelib senga tushdimi zikr? Sen ne kadar mı peygamberlik? Belki sen kazap durursan, yalancı durursan. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Sen sihir körgenlerden yok olsan. Salih Aleyhisselam'da bir kaç adamlar iman keltirgen oldu. Samud kavmi, onlar da mazhara kılıp, sizler sağlaki iman keltirdiydi ama. Hadi genç cevap verişken de biz kafirimiz bu nasıl geldi işte. Subhanallah biz hazır bir bu ölçen işlerde bir hikaye kadar değiştik bu yapıyorsa lakin bu nasıl sağdır bu yanda. Ana şu küfür diketirip durgen parktaki adamlar onlar da ne kütüp durgenliğini bilgeni de harabalar deyken. Biz o anını bilemeyiz. Biz genelde bu katı tasır kılı yaptı. Lakin insanlar başı yetenler için köz açılmasakken. Hasan'ı da hatırlatken de insanda ya ölümden keyin başka marizeni kereki yok. Salih Aleyhisselam'dan şümle nabiyen buluştu. Yani sen nahtsan, sen bizi ağzımızda keldin, bizi başımızda musibet, bizi bir balak ederdi. قَالُ اَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكْ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ Bizden nara bu. Kaçan bizi yakınlaşabiliyen bulsun, bizi musibet yeterdi. Sen şümsen. Salih Aleyhisselam böyle cevap verdi ki قَالَ يَا قَوْمْ اَرَعَيْتُ بِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَاَتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَصَيْتُ وَمَا تَزِيدُونَنِي اِلَّا تَخْصِيرٌ Ey kavm, eğer Allah münge özüne rahmeti bulan peygamberliği vergen olsa Allah'ın asili kısan şundan kendine kimden Allah'ın balasına saklap oladı? Akıl yüzünü sızar mı? Vasiletten bu koyarken işim için mükafat soruyorkenim yok mu? Benim mükafatım Rabbil alemin zınması da yok. Akıl yürgüzmüş sürer mi deyilir. Yani bana şu davranımda bir dünya matasını ortak olayken bulsam, dünyada tamak olayken bulsam sizlerden mükafat talep edeyim olmaz mıdır? Akıl yürgüzmüş sürer mi deyilir. Cüde köy bir hıvarlar buladı. Salih Aleyhisselam'ın bir kavmi iman ketişiyden boş tortadı. Şimdi, ana şu ne olur kıstırmadan biri şöyle kadar rol verelim. Onun içeri ki, hemen peygamberleri mucize keltirgen. Sen kuru gelince biz iman keltirmeyemiz. Sen bizge mucize keltirdin işte. Bana şöyleden başladı kıssanın asası kısmı. Açıkçı ki, biz de işte, ana şu kavmini maravları, maravlar bu kornatoğları, haliye zuvarası katta olumlu adamlar bizde, çünkü bizden erken de. Kavmini başkaladığın peşivaları, adette peygamberlerde daim kendiler geçerli matavalar iman getirgen. Çünkü onlar da Allah'a bir ihtiyacı köp bölgen de. Sonra bir nasas köp bölgen. Şakaratı desem Allah dedi, yahut desem Allah dedi. Hem de para kutsal hatı olmasa o pulu bile halk böyken yok şeyde nazar yapıyor. Çünkü Allah demeydi bu. Olum ayarlarken. Bu adam kafir şirk getirip bu şirk yakın yuradı. Kendilerden kafir bu kadar şirk yakın yuradı. Ne kadar yani bu? Bu adam hemen asana pulu bile, hemen asana bir mağlamına kalkıp durup, kolundan hemen iş gelerek, kolundan bir boy problemine halkı oramaz et durup, şirk getirip bu işlik halkı yakın yürürken. Şimdi kendilerden küfür yakın yürür dedik, ne dedi yani? Bu kendilerden halal boyu bir baba kısılan kıvam bir rızkı gibi bir kim kötü olmasa, kinci bir nazgın aşağı yürüyen bu sana derken, Huda Allah'ın özü de var orken. Yani adam da açtı. Şu okumuş adamlardan, ziyaret adamlardan, akademi boyanlardan. Akudalı'nın işlemiyle anlamadı. Akudalı olsa adamlar çünkü kıyanırken körüp durup tek koklayamadı. Subhanallah bu dünya imtihanmaz mı? Akademi boyunca ve Allah'a karnılaşma attı. Bu adamda akıllı demi de Allah'ta Allah. Acaba bir insanda akıllı. Allah'ı tanızmasa o akıllıymaz. Bir adamda okuduğun ilmi Allah'ı tanımasa bu inanılmaz. Bu yaklar koyu, şirayı yaklar koyuşu ilinmez. Eğer Allah'ı tanıtması bu akıllı, bu adam akıllı değil miydi? Eğer dünyada iman getirdiğinden hayatı zor bora olsa, bunda yakşı yaşa şüşünle hani iman getirir miydi mi? Allah Allah kimi dünya bulansın neydi? Kimi fakirliği bilen, kimi keserliği bilen, imtihanmaz mı bu? Bu akademiydi, ahli yaylamaz eken. Çünkü, la ilahe illallah olsa, işin şiddeti olursa, onda ne imtihanı kızın falan? Şimdi demez mi? Anaşı kavmadan aşağı kavmı kursağı tut, zuvarız katlı zulgen malaları açtı ki, ey salih deyişti, mücize keltir. Lakin, doğru ki de mücizeni kabul kılormayız. Mücizeni biz özümüz, naklamız, büyüramız, zakas kılamız. Subhanallah. agar Alloh iymon berishini xohlamasa bir bandasiga millionta mo'jizani keltirganda ham subhanalloh taolo Iso alayhissalomga qomat aytadi: "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushishlikka qodirmi?" deb so'rashdi. Ya'ni yeyin deyapti. Biz ham odamlarga o'xshab Allohdan qo'rqinglar, iymon keltiradigan bo'lsanglar. Ha, tushib ko'raylik, inaki iymon keltiramiz dedi. Iso alayhissalom Allohdan so'radi: "Parvardigor, bizga mo'jizani tushirgin." Qur'onda mana mo'jiza degan sura bor. Allohning yaqinlarimizga bir ziyorat bo'lsa va sendan bir mo'jiza bo'lsa, Alloh taolo dedi: "Men mana shu dasturxonni tushiraman. Lekin shundan keyin ham qodir bo'lganlarda hech kimni azoblamagan azobimni azoblayman" dedi. O'shuncha jahannamda eng tubida Fir'avn bo'ladi deyiladi. Yana mana shu dasturxon egalari bo'ladi. Chunki Alloh taolo Abkhil ala Fir'avna ashaddal azab. Qiyomat qonun bo'lganda Fir'avnni jahannamda eng tubiga tushiradi dedi. Shu dasturxon Alloh taolo ko'zini oldi, dasturxon tuzalgan tushdi. O'tirib Iso alayhissalom o'z sahih rivoyatlar. Iso alayhissalom yashagan shaharni ular hammasi o'tirib yeyishdi. Yana kofir bo'lishi oldi. 12 tadan oshiqlar iymon keltirmadi. Bu nima degani? Bu yerda o'tirganlar birorta mo'jizani ko'rganlari yo'q hali. Birorta tuyani yoki birorta bir osmondan tushgan meva yo'q, iymon keltirdi-da birodarlar. Ularda ham shu bo'lib qolgan payg'ambarning zamonida yashagandan ko'ra keyin yashab iymon keltirgan afzal emasmi? Insonni qadr dunyosi bilan o'lchamaydi dedik, iymon bilan o'lchanadi dedik. Demak, bizni qadrimiz Alloh taolo qildi. Endi shukrni ado qilaylik, Alloh ziyorat bersin. Agar shukrni ado qilmasak, Alloh qotib qo'yaman deyapti. Insonda iymondan ayrilib qolgan amali bo'lishi mumkinmi deb ulamolar so'rar ekan. Ulamolardan. Inson e'tiqodda kofir bo'ladi. Arabi xolisa kofir bo'ladi. Namoz o'qimasa bo'lsa kofir bo'ladi. E'tiqoddagi kufr. Endi amaldachi desa, uchta ish tutar ekan ulamolar. Mana shu bizga berilgan iymondan ayrilib qolishimizning uchta ishi bor ekan. Birinchisi, shu deb iymonda shukrni ado qilinmasa Alloh olib qo'yishi mumkin der ekan ulamolar. Eshityapsizlar mana shu masalalarni. Shunga amal qilmasak, shukrni ado qilmagan bo'lamiz. Ikkinchisi, iymondan ayrilib qolishi mumkinlik xavfi bo'lmasa insonda. Agar iymondan bo'lishi mumkin degan qo'rquv bo'lmasa musulmonda, Alloh olib qo'yishi mumkin. Va musulmonlarga ziyon yetkazadigan bo'lsa, qasd qilib, shu odamlar ham iymon olib qo'yishi mumkin deb marhamat qilgan ekan ulamolar. Shukrni ado qilmasanglar iymonda. Iymondan ayrilib qolishi xavfi bo'lmasa ishlarda va musulmonga ziyon yetkazishni qasd qilgan bo'lsalar, iymonda Allohga qo'shish ehtimoli bor deb aytgan ekan. Sen rost payg'ambar bo'lsang, bizga mo'jiza keltir, lekin to'g'ri kelgan mo'jizani biz qabul qilmaymiz. Ana shu gapni yodlash turishganda bir katta bir xasan toshlab o'tirishar edi. Bitta qaytdi. "Bo'y qo'sh yorilsin" dedi. Ichidan tuya chiqsin dedi. Rosa kulishdi mazza qilib. Masxara qilishyapti. Yana bittasi aytdi: "Bu tuya dedi, rangi qizil bo'lsin" dedi, yana kulishdi. Hali yo'q narsa ko'pirtirish bo'ladi-yu, qolanda qanaqa bo'lsa, desa, unchida maraqasi bo'lsa, hali qo'shaveramiz-ku, bo'lmaydigan narsa bo'ladi-ku, qo'shaverasiz-da, qo'shaverdi. Rangi qizil bo'lsin deyishdi. Yana kulishdi, xoholashib. Yana bittasi qo'shimcha qildi: "Juni uzun bo'lsin" dedi. Tuyaning juni uzun bo'lmaydi o'zi. Yana xoholab, yana bittasi qo'shdi. Shunaqa katta bo'lsin-ki, bir kun biz ichadigan suvni kechgacha o'zi ichadigan darajada katta bo'lsin. Bir kun suv ham ichsin, bir kun biz ichaylik dedi. Yana kulishdi. Yana bittasi aytdi: "Qonida 10 oylik bolasi ham bo'lsin" dedi. Yana kulishdi. 10 oylik tug'adi tuya, agar bilmasa bir olaylik. Ya'ni mo'jizamiz akas qilishdi, bizni til bilan aytganlar.